Nou, de mededeling is wel duidelijk. Volgens mij muziek van de groep The Birds uit de jaren 60. Erg lang was het allemaal niet. 2 minuten nog wat. Maar ja, dat had je zo in de jaren 60. Er moesten voldoende kwartjes in de jukebox komen. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Dan gaan we weer met een vers kerse aflevering van dit programma. We hebben vanavond lekkere dingetjes en we gaan ook lekker naar buiten. En die lekkere dingetjes die worden ons min of meer gebracht door banketbakker Monique Rapp. Want die heeft een hele speciale manier van haar beroep uitoefenen. En daar moeten we het straks maar eens over gaan hebben. En voor wat die buitenlucht betreft, we gaan naar een belevingstuin in onze omgeving. Wat is in dit geval dan een belevingstuin? Dat is een tuin waar mensen, vooral die een beetje aan het dementeren zijn, zeg maar, zich kunnen uitleven. Want contact met dieren, dat roept vaak heel veel bij die mensen op. Herinneringen aan vroeger, leuk om met dieren om te gaan. En dat is dus heel goed en leuk voor ze. En dat geldt natuurlijk ook voor bloemen en planten. Dus daar gaan we het straks ook maar eens over hebben. En als we dan toch buiten zijn, dan weten we ook niet meer van ophouden. Dus we gaan ook nog later in het programma naar stadsboerderij De Koeienstal. En waar die is en wat daar dan allemaal weer te beleven is, nou, dat hoor je zo meteen wel. Een leuke de late avond dus, met natuurlijk, om het nog leuker te maken, een hele hoop muziek. The Birds met hun Jesus Is Just Alright begonnen. De BB&Q Band, een soort barbecue, maar dan met muzikale noten. Die dragen ook hun steentje bij. Zet hem op, heren. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just Dummies, mooie naam, kan zo naar Zandvoort volgens mij. En het nummer heeft een eenvoudige titel. Dat kan je op een hele hoop manieren uitleggen. Inmiddels is binnengekomen onze medewerker Herman de Bruin. En wat zullen we nou toch meemaken? Want volgens mij gaat Herman ze bruin bakken. Monique Rapp is mijn gast in de studio. Ze is banketbakker. Monique, welkom. Ja, dankjewel. Je bent niet altijd banketbakker geweest, of ben je vroeg al begonnen met koekjes bakken en in de bakkerij kijken? Ja, ik wilde altijd al bakker worden. Mijn neef was een broodbakker vroeger. En daar heb ik het beetje geproefd, hoe dat het werkt. En, ja, daar kwam je in die bakkerij ook. Ja, ik kwam daar in de bakkerij en toen dacht ik, wauw, dit is wel echt heel gaaf om te doen. En wat trok daar dan om in? Gewoon sowieso met je handen bezig zijn en iets creëren. Daar word ik heel erg blij van. En mensen worden altijd blij van koekjes en taart. En dat mooier kan je niet maken. Ja, dat is zo. Ja. Je kan ook op een andere manier met je handen bezig zijn. Door te gaan naaien of borduren of zo. Ja, precies. Ja, dat doe ik ook allemaal. U ook al? Ja, maar het bakken, iets creëren en steeds iets vernieuwends maken. En met smaken bezig zijn. En ervoor zorgen dat mensen iets eten waar ze heel erg blij van worden. Ja, en vroeg opstaan was geen probleem. Nee, ik ben een ochtendmens, dus dat kan prima. Dat is mooi. Omdat, die mazzel heb ik. Ja. Dan heb je ook nog iets gedaan met het Koninklijk Huis, begreep ik. Ja, klopt. Ja, ik deed in mijn schoolcarrière heel vaak mee met vakwedstrijden. Mm-hmm. En een van die vakwedstrijden was de Gouden Gart. En in 2007 ben ik daar derde geworden van Nederland. En het mooie was dat nu prinses Beatrix, maar toen nog koningin Beatrix, is de beschermvrouw van de banketbakkers. Oh, en zij, okay. Dat weet eigenlijk niet, helemaal niemand. Nee, precies. Nee. En de winnaars van de wedstrijd, dus de nummers 1, 2 en 3, die kregen een uitnodiging om de moederdagtaart voor de koningin te maken. Dus zijn wij een half jaar bezig geweest met smaken ontwikkelen en alles op elkaar afstemmen. Half jaar, zeg je? Ja, een half jaar. Ja. Iedere week ging ik op en neer naar Amsterdam bij een collega van mij om daar dan te gaan bakken met z'n drieën. Dat moet ook wel een heel bijzondere taart geworden zijn. Ja, dat is het ook. Ja, het waren meerdere taarten. Het waren 11 taarten bij elkaar. Okay. En allemaal verschillende smaken over alle jaren en alle mooie gebeurtenissen die ze heeft meegemaakt. Dus het de geboorte en koninginnen. Er is ook nog een historisch element erin. Ja, klopt. En, en daar in de smaken bij. En die hebben wij daar mogen afleveren. Het is gewoon een mooie belevenis. En je doet het met collega's samen. En je leert zoveel van elkaar. Ja. En dat is heel erg fijn. Dat kan je later ook weer gebruiken. Ja, alles. Maar alles wat je leert en wat je meemaakt. Ja. En daardoor ben je nu in een bakkerswinkel begonnen. Maar wel een bijzondere. Ja, ik heb een bakkerij / winkel. Het is eigenlijk één grote open ruimte. Ook kunnen mensen ook zien wat je dan aan doen bent? Ja, mensen kunnen gewoon bij mij de keuken inkijken. Maar dan moet je rennen van de bakkerij naar de winkel om klanten te bedienen? Ja, of, er zit een muurtje van 30 centimeter tussen, dus het valt mee. Maar inderdaad, ik ben aan het bakken en tegelijkertijd help ik de mensen. Dat vind ik erg belangrijk, omdat je dan ten eerste het fijne contact hebt. En ten tweede weet ik alles over mijn producten. Ja. En wat de mensen willen vragen, daar kan ik ze meteen antwoord op geven. Ik kan me voorstellen dat je ook op een gegeven moment zegt, ik ga een workshop beginnen om mensen te laten zien hoe het moet. Ja, dat lijkt me ook hartstikke leuk. Maar alleen dat komt er nog niet van. Goed, we zitten nu natuurlijk met corona. Dat is wel een dingetje. Dat wordt even lastig. Ja, dat is even lastig. Maar het zit wel in je achterhoofd. Ja, zeker. Kinderfeestjes, workshops, alles wat erbij komt kijken. Ja. Maar niet gewoon zomaar gebak. Ja, ook wel gewoon gebak, maar ook bijzonder gebak. Ja, klopt. Ja, mijn bakkerij bestaat voornamelijk uit, of tenminste niet voornamelijk, maar staat volledig uit glutenvrij gebak. Ja. En we hebben ook voor de mensen die een melkintolerantie hebben, we hebben melkvrij gebak. Maar je verkoopt ook slagroomgebak? Ik verkoop ook gewoon slagroomgebak. Maar dan weten mensen ook dat er melk in zit en ze dat niet mogen, ze dat niet moeten nemen. Maar je hebt keus genoeg uit andere dingen dus. Ja, precies. Absoluut. Ja. Ik heb een groot assortiment. Als mensen meer willen weten van die bakkerij, of als ik hier langs wil komen om wat gebakjes te halen die glutenvrij zijn. Suikervrij heb je dat ook? Ja, op aanvraag. Oh, oké. Ja, het kan wel. Van tevoren even bestellen, kan ik het maken. Ja. Ja. Dus wat dat betreft ben je van alle markten thuis. Zeker. Niet alleen het gewone gebak zoals in elke winkel is, maar ook die bijzondere dingen. Ja, klopt. Ja. Als mensen meer willen weten, de website? De website is www.vandebakkervlaardingen.wordpress.nl. Mm-hmm. En wij zitten op de Schiedamseweg nummer 31 in Vlaardingen. Ja, gewoon langskomen. Absoluut. Maar dat kan niet elke dag, hè? Nee, wij zijn alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag open tussen 9 en 1:30. Mooi om dat allemaal mee te maken. En eens een keer te proeven hoe het allemaal is van jouw gebak te kunnen eten. En plezier en aardigheid erin te hebben. Ja, absoluut. Dat is zeker de bedoeling. Dankjewel voor het inkijkje in de bakkerswereld. Banketbakker Monique Rapp. Il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.

eerst hadden we Joe Dessin, die zich in navolging van Monique Rapp dan maar eens op de broodjes ging werpen. En Duffy die dacht van dat laat ik niet op me zitten, we gaan naar de Stepping Stone. Zometeen gaan we naar buiten, want het is mooi weer geweest vandaag en ook de komende dagen heb ik begrepen. Dus we mogen niet mopperen, doen we ook niet. En als je dan toch naar buiten wil, dan is het misschien wel een idee om eens naar een belevingstuin te gaan. Maar wat is dat nou, zo'n belevingstuin? Nou, dan kom je zo meteen allemaal aan de wit. Maar voordat we naar buiten gaan, eerst toch even binnen blijven. Met Snow Patrol, want die hebben een heel ander advies. Die zeggen, shut your eyes. Ook wel bij het weer op het ogenblik. De band die heet Snow Patrol. Het advies was close your eyes. Ik zou zeggen, zet je oren nou maar open, want we gaan wat beleven. We gaan praten over een dementievriendelijke belevingstuin en hoe dat precies in elkaar zit. Dan ga ik vragen aan Roel van Tongeren. Hij is gast in de studio. Roel, welkom. Hallo, dankjewel. U bent directeur van Zorg Harg Spaarland Schiewaag en Vaartland. Klopt, ja. Dan hebben we het over de complete groep, hè, in Schiedam. Daarnaast hebben wij Frankenland als locatie, ja. En Jacobs Gasthuis. Ja. Wat moet ik me voorstellen bij een dementievriendelijke tuin? Ja, dat is in eerste instantie een tuin waar dementerende ouderen veilig rond kunnen lopen. Dus dat ze niet steeds, dat er steeds gekeken moet worden of ze weggaan of dat het gevaarlijk wordt. Dus het moet een veilige tuin zijn. Afgesloten dus? Afgesloten, maar wel zo ingericht dat het hekwerk wat er is, dat gewoon met groene bossage. Ja, dat niet opvalt, dat niet in de gevangenis loopt. Precies, ja. Ja. En daarnaast is het voor dementerende ouderen is het fijn. En dat hebben we ook gemerkt, dat als ze geheugenprikkels kunnen opdoen. Dus als je door de tuin wandelt en je ziet bramen en frambozenstruiken staan. En straks als die vrucht dragen, dat je daar gewoon wat kan afplukken en eten. Dat zijn bijvoorbeeld prikkels die, die heel herkenbaar zijn van hebben van mensen vroeger ook meegemaakt. Ja, precies, precies. Ja. En wat helpt dat dan? Want dan zou ik denken, ja, dan kan ik aan vroeger gaan lopen denken. Maar het maakt je niet beter natuurlijk. Hè? Nee, je hoort er niet beter van. Nee. Maar het is wel zo dat mensen er rustig van kunnen worden. Ook dat het prettig is dat ze gewoon door zo'n tuin kunnen lopen. En van alles kunnen meemaken. We hebben in die tuin hebben we ook heel veel geurige bloemen staan. Dus dat zijn ook heel kleurrijke bloemen. Waar ook bijen op afkomen, vlinders en vogels. Dus op die manier valt er veel te zien ook in zo'n tuin. Ja, geeft dat dan niet te veel prikkels voor die mensen? Nee, dat is niet de ervaring. Het is mensen kunnen rustig rondlopen zelf. Of ze kunnen met een van de familieleden of iemand uit de verzorging kunnen ze door de tuin lopen. En zo ook met elkaar aan de praat raken. Ja. Hebben jullie het helemaal zelf ontwikkeld? Want een tuin ontwikkelen en dan denken aan al dat soort dingen. Nee, we hebben een tuinarchitect in de hand genomen. En die tuinarchitect die had al ervaring met het maken van dit soort ontwerpen, soort tuinen. Mm. En daar zijn we ook even gaan kijken van wat het dan precies inhoudt. Dus wij zijn niet de eerste, maar we hebben het wel overgenomen. En ja, we zijn er echt enthousiast over. Het weer zit alleen niet echt mee, hè, deze zomer. Dus nee. Dat is het enige. Maar we zien nu ook mensen die gewoon hun jas aandoen en even door de tuin gaan wandelen. Dus dat is, dat is ook. En kan leuk dat dan zelfstandig als demente ouderen? Of hebben we daar toch wel hulp daar bij is nodig? Dan altijd iemand bij die kijkt hoe dat gaat. Ja. Maar als ze eenmaal in die tuin zijn, kunnen ze zelfstandig. Ja. Krijg je al reacties van mensen die er geweest zijn? Ja, van de familieleden ook krijgen we reacties. Dat het, dat het gewoon heel plezierig is om daar in die tuin te verblijven. Ja. Hij is bij Schiewaag. Ja. De buurt kan daar niet binnenkomen. Ja. Dat kan ook, ja. Dus wij, de tuin is open, dus wel met een hekje wat opengemaakt moet worden. En wij nodigen ook de ouderen in de wijk uit om bij ons te komen. En we gaan ook naar seniorenwelzijn, dat tegenover Schiewaag een locatie heeft of een ontmoetingsruimte heeft. Mm-hmm. En daar gaan we de mensen ook uitnodigen om van onze tuin gebruik te maken. En kijk, ik moet ook even zeggen dat we met de fondsen die er zijn, het Fonds Schiedam-Vlaardingen en het De Groot Fonds, die hebben ons ondersteund bij het realiseren van deze tuin. Zo af en toe heb je een duwtje nodig. Zeker, ja. Zo is dat, dat nou is, dat als is mensen daar meer over willen weten, kunnen ze iets vinden op jullie website? Ik meen dat het nog niet op onze website staat, maar dat houdt gaat het geheim. Ja, we houden het geheim, ja. Een geheime tuin. Ja, ja. Dat zal er zeker ook opkomen. En we hebben, als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze langs Schiewaag gaan. En ze kunnen de tuin in en kunnen gewoon even komen kijken. En voor de mensen die dat niet precies weten, Schieweg in het wijk Nieuwland, maar waar precies? Nieuwedamlaan ligt de ingang van de tuin ook. Ja. Dan weten we het helemaal. En komen er meer? Wij gaan in Vaartland is de volgende. In Vlaardingen gaan we ook zo'n tuin realiseren. Ambitie genoeg om dat te regelen. Dit zijn leuke dingen. Ja. Ja. Roel van Tongeren, directeur Zorg, Haagspaarland, Schiewaag en Vaartland. Maar we hadden het over de tuin bij Schiewaag. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Graag gedaan. Met de volgende tuin inrichten. Bedankt. Een stoel bij het raam, een tas met een vlek. Nee, het licht blijft aan, een schoenlepel, een rek. Een Weense wals, een boek van toon. Alles wordt gestolen en morgen komt mijn zoon. Zie je dat schilderij van dat strand? Daar heb ik haar gevraagd. Daar heb ik haar gevraagd. briefpapier van twee huizen terug. Een bed dat rijden kan en het gaat niet meer zo vlug. Een kerstkaart van de prins, een kruis uit het verzet. En den uil was een ramp, maar we hebben het gered. Zie je dat schilderij van dat strand? Daar heb ik haar gevraagd. Daar heb ik haar gevraagd. Zie je dat schilderij van dat strand? Daar heb ik haar gevraagd. Daar heb ik haar gevraagd. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Mensen heb je in soorten en maten en dat is maar goed ook. En zo kwamen we via Arthur Groove, via de oude mensen bij Randy Newman die het alweer had over de kleine mensjes. Maar we waren wel lekker buiten in onze belevingstuin en daar krijgen we ook niet genoeg van, want zometeen dan gaan we naar de koeientuin. Oftewel de koeienstal. Wat we daar gaan doen, dat wordt zo dadelijk wel duidelijk. Maar één ding doen we daar in ieder geval niet. Ons bezighouden met de Love Games. En Love Games. Dan gaan we nu weer de paden op en de lanen in. Hup in de frisse lucht onder aanvoering uiteraard van onze Herman de Bruin. Want Herman... De gasten die ik in de studio heb, die heten ons welkom op de koeienstal. Martijn en Suzanne aan de wiel. Ja. Ja. En wat is die koeienstal voor jullie? De koeienstal is nog in opkomst, maar wij gaan willen vanaf oktober, november willen wij een stadsboerderij in Zevenhuizen gaan beginnen. En een stadsboerderij waarbij mensen lekker kunnen eten en drinken, mm-hmm. dieren zijn, kunnen recreëren, van de natuur kunnen genieten en ga zo maar door. En dat klinkt als iets wat al helemaal klaar is en alleen nog even de stoelen en de tafels neergezet worden. Maar dat is niet waar, hè, Martijn? Nee, was het maar zo'n feest. Ja. We zijn er nu al bijna anderhalf jaar mee bezig om het zover te krijgen dat we ook daadwerkelijk het plan wat we hebben ingediend bij het recreatieschap de Rottemeren, dat dat ook het winnende plan is geworden. We hebben meegedaan aan een aanbestedingstraject en die hebben we dan, daar zijn we als winnaar uitgekomen. En 1 oktober, 1 november is de daadwerkelijke overdracht van de sleutel. Okay. Er is al een aankondiging geweest van waar wethouder Daan de Haas van Zuidplas ook aanwezig was om in ieder geval het startsignaal te geven. En dan gaan we beginnen met het verbouwen van de oude opstallen. Ja, want het is een oude boerderij die al jaren leeg stond. Nou, hij werd wel bewoond door iemand die dat tijdelijk deed en zo. Maar is het nog wat om op te knappen of zeg je nou dat wordt een hele klus? Of kan je daar doorheen kijken? Ja, ik ben wel van doorheen kijken. We hebben al wat aardige grote verbouwingen gedaan in ons verleden. Dus dat lukt wel. Dus je hebt al ervaring. Ja, maar het is wel een boerderij die uit 1954 dateert. Mm-hmm. Een oude hoevenboerderij met een woning daarvoor. Het onderhoud is gewoon slecht van de laatste 10 jaar. Zijn niks aan gedaan. Als die leeg staat of er staat niks en er gebeurt niks, dan gaat het alleen maar achteruit. Ja, dat klopt. En we hebben nog een aardappelschuur, een hele grote aardappelschuur, waar vroeger de opslag van de aardappels van de boer die er woonde werd gedaan. Die is vanuit de jaren 90. En die is, dat is een loods en die is in redelijk goede staat. Mm-hmm. En dat wordt ook het centrale punt van in eerste instantie de onderneming. Ja, want er komt horeca, er komen speelmogelijkheden voor kinderen, recreatie, dieren. Kan je dat allemaal bemannen, bemensen met z'n tweeën zo? Nou, dat wordt nog wel een uitdaging. Oh. Maar de koeienstal, de loods waar we het inderdaad net over hadden, dat is de ruimte waar de horeca komt, wat geïntegreerd wordt met de stal, dus de dieren. En educatieruimtes en expositieruimte. Ja, ook, want dat ga je ook nog doen, hè? Ja. Ja. In fases, hè? Want ja, okay. Het is het is niet allemaal in 1 jaar, dus het is stap voor stap. En je moet het woonhuis toch opknappen? Ja, ook dat. Ja, ja. En, maar goed, dat heeft geen prioriteit. Althans, we gaan er wel wonen, maar dat... Je zet er een bed neer en 4 sinaasappelkistjes en je is klaar. Beetje pionieren, hè? Ja, het pionieren wordt het wel. Maar de woning wordt simpel en eenvoudig opgeknapt. En die houden we zoveel mogelijk in de oude staat. Omdat het plan van ons was, je kan het allemaal afbreken en een hotel neerzetten wat ook tot de mogelijkheden behoorde. Of een hele grote horecaketen neerzetten. En de kracht van ons idee was blijkbaar dat we het bestaande wilden eren. Mm-hmm. En ook mensen wat mee willen geven over de omgeving van het gebied en het oude boerenleven. Dat moet dan met de bestaande opstallen. En dat betekent ook dat wij geen entreeprijzen gaan hanteren. Mensen die kunnen gratis spelen in de speeltuin. Er komt een binnenstroospeeltuin. We gaan samenwerking met basisscholen gaan we realiseren. Daar zijn we al over in gesprek. Maar uiteindelijk valt het wel of staat het wel bij welke bijdrage wil de omgeving leveren. Als mensen daar meer over willen weten, website? Ja. Ja, we zijn te bereiken via www.dekoeienstal.nl. Heel makkelijk. Als mensen een bijdrage willen leveren aan een crowdfundingscampagne, dan staat dat knop op, heb ik gezien, om daar ook iets mee te doen natuurlijk. Dat is ook een oproep om dat te doen. Ja. Laatste vraag. Zijn jullie niet heel een bureaucratisch? Haal je dat allemaal bij en zo? Dat je niet ineens zegt, hoe zitten we ervoor en gaat het nog wel goed komen? Of heb je wel eens zo'n dip of gaat het allemaal goed? Nou, zoals ieder mens hebben we wel eens een dip. Ja. Om door het in kleine stapjes te gaan opbouwen. Ja, dat is verstandig. Proberen we het overzichtelijk te houden. Ja. En dat lukt tot nu toe redelijk goed. Nou, dat laatste optimisme houden we erin. Ja. Zouden we zeggen. Suzanne en Martijn aan de wiel. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. Heel veel energie ook om door te gaan. En we horen graag als het zover is dat die open gaat, hoe dat precies in zijn werk gaat. Gaan we zeker doen. En nogmaals dank. On the plains of Minnesota, 7 miles southeast of Jackson, just a quarter mile east of Petersburg, sits an old four-square farmhouse in the Des Moines River Valley, on a small farm south of Ringenberg's. Take the quarter mile gravel lane, it's mostly all downhill, and at the bottom stands a grove of trees. And as you turn into the farmyard, there you will see the house that holds the memories. That's where I come from, where my life began. It's where I return to every now and then. A down home country farmhouse, simple in its plan. Many years have come and gone, but it'll always be a part of who I am. My brother and my sisters, my mother and my dad, taught me to be grateful for everything we had. Food on the table and a roof over our head. You best believe prayers were always said. Hard times would come and go, but they never lasted long. They just brought us close together, made us strong. We sang away our troubles with the gospel melody. Sweet old time country in three-part harmony. And that's where I come from, where my life began. It's where I return to every now and then. A down-home country farmhouse, simple in its plan. Many years have come and gone, but it'll always be a part of who I am. And gone, and our family grew. We still meet at the farmhouse to heal and renew. Oh, it's a little more crowded now, lots of feet on the floor. But Mom was right, there's always room for more. And that's where I come from, where my life began. Where I return to every now and then. A down home country farmhouse, simple in its plan. Many years have come and gone, but it'll always be a part of who I am. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Oh, eyes, look at the sky, longing for a reason, never wondering why. 28 years of struggle and strife, so many tears, so many lives. Young eyes, look at the sky, longing for freedom, never knowing why. Post-war boy, post-war girl, wanna sail the oceans, wanna see the world. And the wall came tumbling down, and the wall came tumbling down, and the wall came tumbling down, and the wall. Always the rain, never the sun. onze eigen Bollandjes. En het nummer dat heette The Wall Came Tumbling Down. Het zal je toch overkomen. Het ei voor vanavond is weer bijna gelegd. Deze de late avond zit weer zo ongeveer vol. Maar helemaal geen probleem, want morgenavond, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, dan beginnen we weer met een schone lei. En de griffel die wordt dan vastgehouden door Bert de Wolf. Ik wens je kalme en rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei!